Svečano potpisivanje ugovora o financiranju studentskih projekata održano je u rektoratu Sveučilišta u Rijeci. Natječajem studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci pod nazivom Održivost izabrano je 12 projekata kojima je dodijeljena financijska potpora u iznosu od 100.000 kuna. Svi projekti provodit će se u iduća 3 mjeseca, a studenti sredstvima raspolažu samostalno i transparentno. Najavljeni su i natječaji za 2018. godinu, koji će biti objavljeni do kraja prosinca. Detaljnije o projektima govori predsjednica studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, Pegi Pavletić. Danas je bilo održano svečano potpisivanje ugovora na rektoratu povodom natječaja održivo za studentske projekte studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci i to je dio programa u kojem smo u ovoj godini preko 1.300.000 kuna uložili u održavanje studentskih projekata. Tu su neki od većih projekata sveučilišta kao što je Ritech Formula, Water Bike Team, zatim imamo istraživanja na tumorskim stanicama, recimo koji dolaze sa odjela za biotehnologiju, nešto projekata sa učiteljskog fakulteta i tako dalje. Sezona klizanja u Rijeci započinje sutra. Klizalište Morska pahuljica na gatu Karoline Riječke svoja će vrata otvoriti u 12 sati. Time započinje dvomjesečna sezona klizanja za sve profesionalne i neprofesionalne klizače i klizačice željne zabavne sportske aktivnosti. Klizanje i najam klizaljki i ove će godine biti besplatno za sve učenike riječkih, srednjih i osnovnih škola, a svoj djeci grada Rijeke omogućena je i besplatna škola klizanja. Bogat program započinje sutra kada će svi posjetitelji moći besplatno klizati od 12 do 16 sati. Božićno vrijeme stiže u Rijeku. Evo, malo smo veseli zbog vijesti o klizalištu Morska pahuljica. Kao što smo rekli, božićno vrijeme sutra stiže u Rijeku. Riječki advent započet će na Korzu paljenjem božićne rasvjete i nastupom prvih riječkih mažuretkinja u 17 sati, nakon čega slijedi nastup grupe Cocktailsi. Svi koji još nisu, moći će objesiti svoju kuglicu sa željom na bor i tako donirati sredstva za kupnju opreme sportašima i invalidima u sklopu humanitarne akcije Rijeka dobrih želja. Za one kojima su draže čokoladne slastice, u Opatiji mogu posjetiti sajam čokolade i zasladiti svoje nepce, ali možete se okušati i u brojnim radionicama i predavanjima. A taj sajam započinje sutra u 17 sati, a bit će popraćen koncertom Nine Kraljić. Sutra nas očekuje promjenjivo, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice još može biti slabe kiše, a vjetar će biti slab i umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati bura, a najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva. Sobu inforedila Maja Krištofor. Slušali ste Sovu Info.